امروز ماه خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان سان که ره خانه ندانیم. گفتن در این خانه یکی دام نهان است، در دام چنانی که ما دانه ندانیم. در باغ بجوز عکس رخ دوست نبینیم، در شاخ بجوز حالت مستانه ندانیم. روشنی افکند بر همه جهان جلوه های آن ماه دلستانه من که دل دادم آتش غمش شعله نهان میزند به جانم از این آتش شرر بار من کجایی؟